Ja, en er zijn ook crispy dumplings, maar die slaan we ook even over, want we zijn op weg naar de potentiële gevonden voorwerpen. Ja, ik zit hier met mijn band. Hallo. Hé, hey, dit is open ineens. Bij mij gaat het wel goed, hallo. Hey, Hansi. Zeg, hey. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja. En jij ziet er ook goed uit. Nou, dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ja, ja, is gelijk. Ja, ik zit hier met mijn bandenwinkel, hè? Ja. Maar ik had een gerucht gehoord dat jij misschien ook van gevonden voorwerpen was. Oh, nee, maar ik weet wel waar die wel zijn. Ah, wil je met mij daarheen? Ja. Kom. Ik wil altijd met jou mee. Dan lopen we daarheen. Want dat is namelijk bij de kaarten en info. Daar. Oh, daar. Kijk, er is een heel mooi bord geschilderd. Ja, ja, ja, heel groot. Er zijn echt mensen al weken aan het schilderen. Echt waanzinnig. Heb jij die Losers Arcade gezien? Ik heb zo fantastisch. Zo ongelooflijk lopen bescheuren net. Ja. Nou, ik heb daar net nog een gerolschaat. Mocht iemand eindbaas doen. Oh. Nou, helemaal fantastisch. Feest, man. Oh, daarachter bedoel je? Ja, daar in de Ja, dat is ook Losers heel Arcade. Leuk. Ja. Ja, echt. Nee, maar kijk, dit is, ja. Dit is de kijk. Kaarten. Onder andere ook gevonden voorwerpen. Ja. Als je iets bij bent. Oh ja, nou, maar dat is kaarten. En hier is... Je kan het overal wel vragen, hoor. Oh ja. Ja. Ze weten wel van elkaar ook, hè? Ze weten dat van elkaar. Ja. Ben jij iets kwijt dan, Hans? Ja. Oh, wat ben je kwijt? Mijn dode cavia. Ja. Ja, dat Dit is natuurlijk belangrijk. Dit is een geïmproviseerde... Dat is heel belangrijk. Snor. Maar die snor moet zo snel mogelijk gedrukt worden natuurlijk. Ik zal eens even kijken of er misschien wel...